opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 stycznia, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Przeszmowska. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Dziś u marszałka Senatu kolejne spotkanie w sprawie kryzysu parlamentarnego. Pytanie, czy tym razem przyjdzie na nie lider PO. CBŚP zatrzymało 7 osób podejrzanych o pedofilskie kontakty nawiązywane przez internet. I jeszcze do jutra nad Polską smog. Marszałek Senatu organizuje o 14:00 kolejne po wczorajszym spotkanie liderów opozycji i liczy, że tym razem przyjdzie na nie lider PO Grzegorz Schetyna. Mam nadzieję, że pan przewodniczący Grzegorz Schetyna przyjmie zaproszenie. Decyzja Platformy przed południem na posiedzeniu Zarządu Krajowego. Politycy PO będą rozmawiać o dalszych scenariuszach rozwiązania kryzysu parlamentarnego. Możliwe jest to, że Platforma może pozostać osamotniona w swoim proteście, mówił w salonie politycznym Trójki szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja rozumiem część argumentów Platformy, tylko że jest też dynamika sporu politycznego, która nakazuje nie takie zacietrzewienie w swoim stanowisku, tylko w inny sposób może wyrażenie protestu. Na pewno w emocjach można blokować mównicę. I to rozumiem, bo były tak silne emocje wtedy w grudniu na sali, że trudno się czasem dziwić, ale trzeba też szukać porozumienia i kompromisu. Szef PO Grzegorz Schetyna uważa, że kryzys sejmowy powinien rozwiązać marszałek Sejmu i powtarza, że głosowania w sali kolumnowej były nielegalne. Marszałek Marek Kuchciński wieczorem zaapelował do posłów, którzy zajmują salę plenarną, by opuścili Sejm i umożliwili jej przygotowanie do obrad. Według niego prokuratura z urzędu powinna przeanalizować zachowania niektórych posłów i rozpocząć formalne kroki. Funkcjonariusze poznańskiego CBŚP zatrzymali 7 osób podejrzanych o pedofilskie kontakty nawiązywane przez internet. To ich wizerunki jako osób poszukiwanych policja opublikowała w lipcu. Ostatni z 7 zatrzymanych wpadł w ręce policji, gdy wrócił z Wielkiej Brytanii na święta. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że zatrzymani mężczyźni aktywnie działali na internetowych forach i czatach, gdzie zaczepiali uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Nakłaniać mieli też dzieci do rozbierania się przed internetowymi kamerkami, a nagrane w ten sposób pedofilskie filmy rozpowszechniali przez internet. Sprawę policja bada już od 2014 roku, kiedy ustalono, że działała pedofilska szajka złożona z mieszkańców 7 województw, ale też Norwegii i Irlandii. Pierwsze zatrzymania miały miejsce w 2014 i 2015 roku. 7 ujętych ostatnio podejrzanych ma już postawione przez poznańską prokuraturę okręgową zarzuty dotyczące przestępstw pedofilskich. Łącznie w tej sprawie do aresztu trafiły już 22 osoby. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Smog dusi Polaków i tak ma być jeszcze do jutra. Wysokie zanieczyszczenie powietrza wciąż utrzymuje się w centralnej i południowej Polsce. Najwięcej toksycznych pyłów w atmosferze jest w okolicach Zabrza, Częstochowy, Żywca, Radomsko oraz Wodzisławia Śląskiego i Rybnika. Natalia Żyto. Najwięcej zanieczyszczeń do środowiska dostaje się poprzez spalanie niskiej jakości paliw w domowych piecach, mówi Leszek Karski z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kotły przestarzałe, paliwa niskiej jakości, do tego oczywiście dokłada się transport. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego mówi, że potrzebne są centralne rozwiązania. Brakuje realnych działań, takich jak wymiana kotłów węglowych na inne urządzenia. Jak można długo znosić taką sytuację, jaka panuje na przykład w Rybniku, czy w Zabrzu, czy w Krakowie? Ale nadużyciem jest porównywanie polskich miast do Pekinu, bo tam wysokie zanieczyszczenie utrzymuje się cały czas, a u nas podawane są podobne stężenia, ale godzinowe, które szybko mijają, wyjaśnia Barbara Toczko z GIOŚ-u. Na przykład pod stacją zostanie rozpalone ognisko. Wtedy mogą znacznie wzrosnąć stężenia, ale to nie będzie oznaczało, że na danym terenie przekroczone są poziomy informowania czy alarmowe. W Ministerstwie Energii i Rozwoju trwają prace nad określeniem standardów kotłów i paliw. Natalia Żyto, Polskie Radio. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski ma dziś przekonywać w Nowym Jorku współpracowników Donalda Trumpa, że ewentualne zacieśnienie relacji przyszłego prezydenta USA z Rosją nie może odbyć się kosztem Polski. Marek Wałkowski. Minister Witold Waszczykowski poinformował, że spotka się z doradcą Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego generałem Michaelem Flynnem. Będzie on pełnić kluczową rolę w Białym Domu w sprawach polityki zagranicznej. Minister zapowiedział, że głównym tematem rozmowy będzie polityka wobec Rosji i sprawa ewentualnej bliższej współpracy Waszyngtonu z Moskwą. My nie blokujemy takiego zbliżenia. No pod warunkiem, że ona nie będzie się działo naszym kosztem. Minister podkreślił, że wcześniejsze próby resetu z Rosją, które odbywały się kosztem takich krajów jak Polska, tylko rozzuchwalały Kreml. Witold Waszczykowski zaznaczył, że współpraca z Rosją powinna być uwarunkowana przestrzeganiem przez Moskwę prawa międzynarodowego. Jesteśmy zadowoleni, że już prezydent elekt wybrany zdecydowanie odszedł od retoryki, jaką słyszeliśmy w czasie kampanii wyborczej. Dodał minister i wyraził przekonanie, że w polityce zagranicznej Donald Trump reprezentuje obecnie główny nurt Partii Republikańskiej. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Piłkarze Ekstraklasy wrócili do pracy po przerwie zimowej. Wczoraj mówiłem o liderze Jagiellonii Białystok. Dziś czas na trzecią drużynę w tabeli, czyli Legię Warszawa. Mistrz Polski wznowił treningi i przygotowuje się do wyjazdu do Hiszpanii. Trener Jacek Magiera ma już jasno zarysowany plan działań. Dobrze się przygotować, wyglądać fizycznie, bo tu będziemy dużo pracowali nad motoryką, nad tym, aby zespół mógł biegać na wysokiej intensywności. Budujemy bazę. To jest ten pierwszy taki moment, gdzie to będziemy robić. Nie jedziemy do Hiszpanii po to tylko, żeby biegać, bo moglibyśmy biegać tutaj. Tam jedziemy na dobrych boiskach ćwiczyć pewne warianty, które nam się przydadzą później w lidze. Wylot Legii na Półwysep Iberyjski już dziś. Dziś także emocje koszykarskie i siatkarskie w Lidze Mistrzów i Mistrzyń. Koszykarze Rosy Radom postarają się wreszcie o zwycięstwo. Jest szansa, z Włochami spala Canestro Varese na wyjeździe wygrali. Po raz pierwszy zresztą w Lidze Mistrzów. I dziś u siebie będą chcieli ten wynik powtórzyć. Rosa na awans do playoffów nie ma już szans, ale wciąż liczy się w walce o kolejną rundę FIBA Europe Cup. W Lidze Mistrzyń zagrają za to siatkarki. Chemik Police w Baku z Telekomem na wyjeździe. Obie drużyny na inaugurację rozgrywek swoje mecze przegrały. W Azerbejdżanie w meczu pierwszej kolejki miały okazję zagrać i przegrać także siatkarki Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza. Dziś powinno być łatwiej, zagrają we Francji Saint Raphael Wach, a to potentat siatkówki raczej nie jest. Co jeszcze dzisiaj? Oczywiście Dakar. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Czas na ósmy etap. Z Uyuni w Boliwii do Salta w Argentynie. 892 km do przejechania, w tym 490 odcinka specjalnego. Morderczy dystans, zdradliwe warunki atmosferyczne, a do tego zmiana strefy czasowej. Uczestnicy rajdu, choć w niedzielę odpoczywali, są zapewne zmęczeni po pierwszej części maratońskiego etapu, który został przeprowadzony wczoraj. Wielu, w tym Jakub Przygoński jadący samochodem, w pełnym piachu miał problemy nawigacyjne. Kuba zajął 15 miejsce. Spadł tym samym na ósme, ale co najważniejsze, pozostaje w czołowej dziesiątce. Wśród samochodów prowadzi Stefan Peterancel, Francuz wygrał też siódmy etap. Świetnie spisał się wczoraj na motocyklu inny zawodnik Orlen Teamu, Adam Tomiczek. Debiutant w Dakarze zajął fenomenalne 13 miejsce. Z powodu deszczu organizator skrócił mocno odcinek. Mieliśmy tylko 174 km do przejechania odcinka specjalnego i większość odcinka prowadziła po wydmach, po piachu, więc nie były to na dużych prędkościach rzeczy, tylko bardziej endurowy odcinek, dlatego trochę lepszy czas, dobrze mi się jechało. Mam nadzieję, że przejazd trochę mnie podrzuci w klasyfikacji i że będę mógł startować bardziej z przodu z lepszymi zawodnikami. I skok w klasyfikacji jest, a jakże? Tomiczek awansował na 40 miejsce. 81 jest Paweł Stasiaczek. Prowadzi Brytyjczyk Sam Sunderland. W rywalizacji quadów Polacy trzymali się wczoraj razem. 12 miejsce zajął Kamil Wiśniewski, a Rafał Sonik był 13. W generalce zajmują odpowiednie 12 i 13, 10 i 13 miejsce. I na koniec ciężarówki, a tam mamy lidera. Na prowadzeniu jest Holender Gerard de Ruy, który jedzie z hiszpańskim pilotem Moisesem Tela Rondorą i polskim mechanikiem pokładowym Darkiem Rodewaldem. Dakar minął już półmetek, a trudy rajdu są odczuwalne dla wszystkich. Z rywalizacji odpadło już kilkadziesiąt pojazdów. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Na wschodzie Polski będzie się dziś chmurzyć i tam synoptycy zapowiadają słabe opady śniegu na pozostałym obszarze słońca. Trochę cieplej, od minus 10 stopni na Podkarpaciu do minus 5 w centrum i minus 2 na zachodzie. Na wybrzeżu i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na laptopa Asus z procesorem Intel Core i7 za 4489 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Hity na początek tygodnia w Intermarché. Chrupiąca bułka śniadaniowa. Prosto z pieca. Jedynie 39 groszy. A do bułki i nie tylko. Ser tylżycki. Lakpol. Kilogram tylko 15,99. Intermarché. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto. I trawisz to. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Majówka w Wenecji, wakacje w Japonii, jesienny wypad do Paryża. Nie bujaj w obłokach. Wejdź na lot.com i już dziś zaplanuj rok tańszych podróży. Bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT podróże do 31 grudnia w promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka od 1799 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po dziewiątej. Do południa. Witamy. Anna Regulska, Sylwia Hej, Piotr Metz. Zima trzyma jeszcze podobno przynajmniej przez dwa dni. A zespół New Model Army to przewidział. Well, I dreamed that I was running through a wilderness of plenty, and I could hear the hunt behind me getting closer, getting closer. And I knew that the end was coming, and I wished that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. And now the mercury keeps rising, like the sap and the blood in the oceans, and the ash belt acres melting in the fetid air of poison. And I could hear the soldiers coming, and I wish that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. Felt them tugging at my shoulder to come and join in the celebrations to mark the triumph of the emperor, the all-conquering everlasting summer, and the seas fall. So let the weary land be rested, and the killing season over. Let the shadows stretch forever, in the light to burnish silver. Though I fear the age of consequence, and I wish that it was over. Yes, I fear the age of consequence, and I wish that it was over. Yes, I fear the age of consequence, and I wish that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. Za kilka minut o tym, co dziś w programie. Na razie powiem tylko, że będziemy mieli zaproszenia na niedzielny koncert w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpią Marek Napiórkowski i Artur Lesicki. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Im więcej cali ma wybrany przez Ciebie telewizor, tym większy rabat otrzymasz. Zyskasz nawet do 15% rabatu na telewizory. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O 9.30 informator ekonomiczny, o 9.45 Katarzyna Stoparczyk i dzieci wiedzą lepiej. Dziś intrygujący temat, kto to jest policjant. Nasza płyta tygodnia, Dropkick Murphys, 11 Short Stories of Pain and Glory o 10.10. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego o 10.45. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. 11.20 i kolejny odcinek powieści Anny Bator, Rok Królika, na zakończenie programu o 11.45. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. Her right, my friend, you're gonna find her you're gone. You're gonna find her gone. Cause I will treat her right, and then you'll be the lonely you're one. You're not the only one. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. Girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. What you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? Dzisiejszy mail kontaktowy do programu do południa, lista krótka osobista, polskieradio.pl. Dziś smutniejsza z dwóch rocznic związanych z Davidem Bowie. Marcel żegnał go na koniec programu. My też wspomnimy teraz, wspomnimy też, że powstał specjalny serwis na portalu Polskiego Radia. bowie.polskieradio.pl. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, remember the stars. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Many thousand people, Crosbers and Booker, Fifth fingers are crossed, just in case. Walking the dead. Where are we now? Where are we now? The moment you know, you know, you know. As long as there's sun, as long as there's sun, as long as there's rain, as long as there's rain, as long as there's fire, as long as there's fire, as long as ...9.28 już za chwilę w Trójce. Informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacie. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 55 talii Ultra HD Samsung Smart za 3390. Smartfon LG K10. Aparat 13 megapikseli za 649. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od skrzydli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Olej dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Arkadiusz Ekier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie Adamie, reforma oświatowa staje się faktem. Prezydent podpisał już stosowną ustawę wczoraj. Tak się zastanawiam, jakie skutki ekonomiczne może przynieść likwidacja gimnazjów? Rozmaite pewnie i trzeba je na nie patrzeć krótkookresowo i długookresowo, bo na płaszczyźnie organizacyjnej, bo ja podejrzewam, że teraz dosyć długo będziemy na etapie jakiegoś właśnie gwałtownego reorganizowania systemu szkolnictwa na zasadzie jaki budynek, kto gdzie ma pójść, jak nowe z etatami jak i tak dalej. No wiadomo, że to będzie duży problem dla samorządów i duże koszty. I też jest problem, skąd znajdą się pieniądze, jak zostanie to sfinansowane. Natomiast jest oczywiście w takim dalszej perspektywie no pytanie o sens również ekonomiczny ze względu na to, no, że te nasze szkolnictwo powinno być w jakimś stopniu dostosowane do potrzeb rynku pracy, właśnie. No i oczywiście, czy ten perelowski model podstawówka, szkoła średnia, 8 lat, 4 lata. Czy się sprawdzi ze współczesnym świecie? Tak. Oczywiście jest pytanie, czego te szkoły będą uczyły i w jaki sposób, ale ja mam poważne wątpliwości. Wydaje mi się, że system, który był, trzeba było jakoś modernizować, żeby on był bardziej dostosowany, ale nie reorganizować go, bo to jest w ogóle wyrzucanie pieniędzy w błoto. Dziennik Gazeta Prawna z kolei sporo miejsca poświęca dziś finansowym skutkom reformy emerytalnej. Okazuje się, że pod koniec kadencji obecnego rządu trzeba będzie dołożyć 61 miliardów złotych do systemu ubezpieczeń społecznych. No to było wiadome. No to była sprawa, o której się mówiło i tylko było pytanie, czy budżet to wytrzyma. No więc były zapowiedzi, no że w zeszłym roku, jak to było wprowadzane, no to mówiono, że wytrzyma. W tym roku podobno jest to przewidziane, ale wiadomo, że to będzie taka kula, lawina, która tak, będzie narastała. Ale pod warunkiem, panie redaktorze, przy założeniu, że wszyscy skorzystają z tej możliwości pójścia na emeryturę. No bo ci, co będą chcieli pracować dalej, no troszeczkę odciążą ten system, prawda? Bo dalej będą odprowadzali składki. Tak, tylko że dotychczasowe doświadczenia wykazują, że mniej więcej osiągając wiek emerytalny 90% osób decyduje się na ten system. No ale jeśli ta emerytura będzie tak mało atrakcyjna, to może to zmieni nasze nastawienie. Trochę się tego obawiam. Także w ogóle cały ten pomysł na zasadzie, że dajemy ludziom możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, ale liczymy, że nie przejdą, to jest moim zdaniem, że tak powiem, wysokiego ryzyka założenie i ono rzeczywiście w tej postaci może się zrealizować tak jak żeśmy słyszeli. No to pomówmy o czymś przyjemniejszym, zwłaszcza zimą, przy takiej temperaturze. Coraz więcej Polaków szuka ciepłych plaż, właśnie zimą. W tym roku na ferie z biurami podróży wybiera się aż o 33% więcej osób niż w roku ubiegłym. 2016. No tak, mieliśmy ostatnio reklamę jednej, jak to mówią w turystyce, destynacji, czyli Madery. Ale rzeczywiście jest takie zjawisko dosyć ciekawe, że Polacy coraz częściej wyjeżdżają zimą na dalsze takie właśnie egzotyczne nawet wyjazdy. To jest związane w ogóle, no oczywiście ze wzrostem zamożności i z tym, że branża turystyczna zauważyła, to jest drugi wyjazd najczęściej, bo te osoby, które wyjeżdżają zimą, najczęściej jeżdżą też latem. Aha. Czyli rośnie nam liczba osób wyjeżdżających za granicę. Dwukrotnie w ciągu roku. Tak, wypoczywających, chociaż oczywiście te wzrosty, one są, one tak z roku na rok rosną, ale one to jeszcze nie jest duża część, bo generalnie wszystko koncentruje się wokół lata, ale zima też stała się takim, nie tylko się jeździ na narty, ale właśnie również do ciepłych krajów na plaży. No ale to pozytywny trend. No, oczywiście, że pozytywny, bo dobrze wypocząć zimą, no to potem człowiek jest do pracy bardziej skłonny. Polskie jabłka, panie redaktorze, zje smog. I to nie smog, tylko smog. I to nie wawelski, tylko chiński. Okazuje się, że polskich sadowników może uratować rynek azjatycki i afrykański. To jest oczywiście wiadomość taka, która co jakiś czas się pojawia, ponieważ sadownicy mają od czasu wprowadzenia embarga rosyjskiego, no ciągle jest problem tak i w ogóle na europejskie... Pamiętamy tę akcję, jedzmy polskie jabłka, tak, prawda? Jedzmy polskie jadka, a potem mieliśmy, że cydrem się będziemy ratować. No jest poza tym, poza Polską, która jest rzeczywiście dużym producentem jabłek, jest jeszcze kilka innych krajów które też na to liczą. No i oczywiście wszyscy patrzą na Chiny jako taki rynek, gdzie możemy ten nasze towary sprzedać. No, Afryka, prawdę powiedziawszy, to mnie trochę zaskoczyło, no bo Afryka sama tam ma jakąś produkcję, ale ale wie pan, co mnie na przykład dziwi, no. Jak ilekroć wejdę do sklepu, gdzie jest bogato wyposażone stoisko warzywno-owocowe, to widzę tam sporo jabłek, ale nie polski. Chiński. Nie wiem, czy nie, chyba nie chiński. Nie, bo to jest, wie pan, problem związany z tym, że na międzynarodowym rynku jest kilka takich odmian, które akurat w Polsce nie są takie szczególnie często uprawiane, a które no właściwie kwestia ich, bo to jest problem również połączenia walorów smakowych z możliwością długotrwałego przechowywania i transportu, więc to muszą być twarde jabłka, je się potem zabezpiecza. No, jest ten problem, że często owoc musi być ładniejszy niż smaczniejszy. No i oczywiście to jest też wymóg eksportowy i polscy sadownicy będą się musieli do niego dostosować. Od nowego roku, czyli już od 10 dni, francuski pracownik nie ma obowiązku odpowiadać na służbowe maile lub telefony od swojego zwierzchnika, szefa, jeśli zostały do niego wysłane po godzinach pracy. Fajny pomysł. No, fajny. Tylko czy realny? Ja się tak zastanawiam. Oczywiście, że to znaczy... Nie odebrałby pan telefonu od szefa, znaczy abstrahuję od naszego zawodu, który tutaj... No więc właśnie, my pracujemy 24 godziny na dobę i każda sytuacja może nas skłaniać do pracy. Natomiast jeśli chodzi o takie osoby, które mają określony czas pracy, no to jest naturalne, że człowiek by chciał wypocząć i w tym momencie odciąć się od tych zajęć. No fakt, że Francuzi muszą to uregulować. Widocznie były problemy takie. No, to jest w ogóle w stosunkach pracy jest ten problem z jednej strony pewnych formalnych relacji i przepisów, a z drugiej strony no tej nieformalnej, że jak komuś zależy na pracy, to no pewnie... właśnie, tego zaangażowania. No więc, ale są na przykład kraje, no bo dla mnie Skandynawia jest takim niesłychanym przykładem, gdzie tam jest tak ściśle i w ogóle, że tak powiem, i szefowie, i pracownicy dokładnie wiedzą mniej więcej, że o jakiej godzinie się kończy praca i nawet chyba nie próbują wysyłać maili, ani próbują SMS-ować w sprawach służbowych. Adam Grzeszak i Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Aż tyle i więcej, więcej i jeszcze więcej. Tylko za tyle i taniej i jeszcze taniej? Tak! Już od dziś w tygodniu XXL w Lidlu. Bella Rom, kawa ziarnista, jedynie 24,99 aż za 1,2 kg. Tylko 24,99. A szynka szwarcwaldzka 9,98 za opakowanie 250 gramów. Jedynie 9,98. Tydzień XXL. Jeszcze więcej. Jeszcze taniej. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Majówka w Wenecji, wakacje w Japonii, jesienny wypad do Paryża.

Bałwanek. Mano z malchewki. Ale policjant? Pilnuje bezpieczności, jest lizaka ma. Ale nie liza. To jest taki lizak, który jak go się ugryźnie, to jest takie twarde. Wszystko mu maliźnie. On nie czyta książek. A dlaczego? Ja wiem, bo masz puszpę. Ja musiałem coś powiedzieć o policjantach, bo też policjanci polują na pająki. Nie, chyba się pomyliłaś. A czym się zajmuje policjant? A pokutą się zajmuje. Stoi i patrzy, no ptaki co fluwają. Wiesz? Ma taką niebieską garsonkę, bo musi wyglądać. No bo policjant to też człowiek. Jak ktoś przejdzie na czerwonym świetle, dostaje takiego mandata wielkiego, długiego. Co to jest mandat? Wiem, taka karteczka niezwykła. Bardzo dużo kosztuje, bo można ją kupić tylko u pana policjanta. A czy policjant może się zakochać? Tak, i to porządnie. Ja nie mogę myśleć o takich rzeczach, co cię całują. No bo całowanie to jest bardziej dziewczęca sprawa. Ja nie lubię takich rzeczy. No bo ja się wstydzę tego. Ja jestem mężczyzna. Ja też jestem mężczyzna, tylko kobietowy. A co to jest areszt? To jest takie coś, takie owoc, który rośnie na małym drzewku. Najgorszy to złoczyniec. Mamusia mówi tak, bądź grzeczny złoczyńco. A on jest i grzeczny. Jest bardzo to trudne, żeby złapać, bo może pojechać bardzo szybko furą. Fura to jest takie auto, które jeździ bardzo szybko. Fura i chmura. Złoczyniec kradnie pieniądze. Kto to jest? Taki złodziej na Dzikim Zachodzie. To jest Labuś i on kiedyś ukradł Bolek i Lolek konia. A ja nie lubię, jak ktoś ukradnie konia. A dlaczego on to robi? Bo on jest niemiły. Pani Kasia, uważaj na kradzieża. A jak go rozpoznam? Po twarzy. Tak, ale uważaj na złoczyńcy, bo jak nie, to cię dopadną. Wiesz? W domu święto krzyż jest dzisiaj ośmioletnim jubilatem. Thank you. Wiersz Brzechwy na podstawie Michałkowa. Pokój. Czesław Niemen zaśpiewał go na festiwalu sopockim, który wówczas, jeżeli mi pamięć nie myli, nazywał się Festiwalem Interwizji. 72 lata kończy dzisiaj Rod Stewart. Jego pierwszy solowy album Every Picture Tells a Story był pierwszą w historii płytą na pierwszym miejscu i w Stanach, i w Anglii. Just 17. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na smartfona Huawei P9 Lite z 8-rdzeniowym procesorem za 1099 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To Twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Góralskie nuty. Koncert nie tylko dla dzieci. Z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Chór Agaty Steczkowskiej rozpoczyna tym koncertem muzyczną wędrówkę po regionach Polski. A na początku tej podróży proponuję piękne pastorałki z Podhala oraz popularne pieśni góralskie. Niedziela, 15 stycznia, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Sony Xperia X po prostu 80% taniej na start. Super wyprzedaż w smartfonerii T-Mobile. Smartfon z supernetem bez limitu danych teraz 800 zł taniej na start. Don't worry, be happy. Żegnamy reklamy.